tłem i przeraża mnie powietrze. Moja podświadomość. Stateczna i bierna, stateczna i bierna. Za mną, przede mną rumuńskie klimaty. Wygląda to jak film o końcu świata. I jeszcze oddech łapie mnie za rękaw, tak jak śmierć pożąda kata. Tak jak śmierć pożąda kata. Jak niewidzialna pętla zaciska moją szyję. Ledwie trzymam się w powierzchni. Ja jestem tylko pyłem. Czasem uśmiecham się przez sen. Gdy sen przychodzi zaraz, śni mi się monstrualna pizda. Żarłoczna jak kosiara. Śni mi się monstrualna pizda. Żarłoczna jak kosiara i... W oddali majaczą fabryczne kominy. Snują wizje narkotyczne. Milcząc przybierają kształty faliczne. Milcząc przybierają kształty faliczne. Krok po kroku tracę własne punkty odniesienia. W hotelowym holu prostytutki, które znam z widzenia. Coraz bardziej pewne, bezwzględne, lecz chętne. Coraz bardziej pewne, bezwzględne, lecz chętne. Niewidzialna pętla zaciska moją szyję. Ledwie trzymam się w powierzchni. Ja jestem tylko pyłem. Czasem uśmiecham się przez sen. Gdy sen przychodzi zaraz, śni mi się monstrualna pizda. Żarłoczna jak kosiara. Śni mi się monstrualna pizda, żarłoczna jak kosiara i... Dzisiaj zdarzyło na mieście.